przyjaciela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Zapowiedzi postawienia przed Trybunałem Stanu prezes NBP skrytykował premier. W porcie w Świnoujściu rozładowano już cały transport Abramsów dla polskiej armii. Młody mężczyzna od 80-latki z Zabrza wyłudził prawie 340 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował zapowiedzi postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. O tym, że jest sejmowa większość do takiego ruchu, powiedział kilka dni temu szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Zdaniem premiera takie sugestie to próba wywarcia nieuzasadnionej presji na niezależność banku centralnego. Szef rządu tłumaczył, że ta niezależność NBP jest gwarantowana konstytucyjnie, a jego prezes ma kadencję 6-letnią, niezwiązaną z 4-letnią kadencją Sejmu. Ja będę rozmawiał również z przedstawicielami wielkich międzynarodowych instytucji finansowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Centralnego, aby zwrócić ich uwagę, że to, co próbuje zrobić dzisiaj pan Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, jest największym zamachem na niezależność Banku Centralnego. Do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu potrzebna jest bezwzględna większość głosów w Sejmie. Zanim jednak posłowie przeprowadziliby głosowanie w tej sprawie, wstępny wniosek musiałaby rozpatrzyć Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Abramsy dla polskiej armii rozładowane. Operacja w porcie w Świnoujściu przebiegła pomyślnie i zakończyła się o czasie. W euroterminalu z pokładu jednostki płynącej z Alabamy w Stanach Zjednoczonych bezpiecznie zdjęto 26 czołgów Abrams dla polskiej armii. Rozładunek rozpoczął się w środę o 6 i zakończył wczoraj, poinformował Jakub Konieczny z euroterminalu. Rozładunek sprzętu zakończyliśmy w zakładanym czasie. Całość przesyłki obsłużyliśmy w ciągu półtora dnia roboczego, tak jak pierwotnie założona w planach transportu i w planach pobytu statków w porcie. Rozładunek przebiegł zgodnie z wymogami stron zaangażowanych w proces. Do Polski przypłynęło 26 używanych czołgów Abrams, 9 pojazdów technicznych Herkules, 11 fabrycznie nowych wyrzutni HIMARS oraz wyposażenie dla tego sprzętu. Limity na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej powinny zostać zniesione, apeluje Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej. W Warszawie trwa 8 forum medycyny, w którym uczestniczą lekarze, pielęgniarki i przedstawiciele hospicjów z całego kraju. Postulat zniesienia limitów świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej od dawna był zgłaszany. Chorzy terminalnie nie mogą czekać w kolejkach, powiedział dr Tomasz Dzierżanowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Co szósty pacjent oczekujący na objęcie opieką paliatywną w warunkach domowych umarł oczekując na tę opiekę i co trzeci pacjent, który czekał na taką opiekę w warunkach stacjonarnych. W hospicjach brakuje lekarzy i pielęgniarek, po prostu kadr medycznych, zwraca uwagę prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Obawy Narodowego Funduszu, że moglibyśmy zrealizować nieograniczoną ilość świadczeń, absolutnie są niewłaściwe, ponieważ my ich nie będziemy mogli zrealizować, ponieważ nie będziemy mieć wystarczającej ilości kadr. Co roku opieką paliatywną w Polsce jest objętych około 100 tysięcy chorych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prawie 340 tysięcy złotych metodą na policjanta wyłudził od 80-latki z Zabrza mieszkaniec Wrocławia. 18-latek został zatrzymany przez policjantów. Skontaktował się z ofiarą, podszywając się pod funkcjonariusza i polecił jej, aby przekazała mu swoje oszczędności. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w oszustwie i zastosowano wobec niego 3-miesięczny areszt. Oszustwa na policjanta to nadal bardzo duży problem, zwraca uwagę Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Policja nigdy nie prosi o to, aby przekazywać jakieś pieniądze, nigdy nie udziela informacji telefonicznie o prowadzonych jakichś działaniach operacyjnych, a już na pewno nie przyjmuje gotówki od osób w celu wykorzystania ich w jakichś działaniach operacyjnych zmierzających do zatrzymania jakichś przestępców. W sprawie nie są wykluczone kolejne zatrzymania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od minus 1 stopnia w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie do plus 4 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat około minus 5. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodnim wybrzeżu dość silny, porywisty z kierunków zachodnich i północnych. Zapraszamy do reklamy. Both men.

Chłopcy i Dziwna Wiosna, jedna z 13 propozycji 86. wydania Listy Przebojów Trójki. Propozycji jest 13, 20 piosenek w notowaniu, a po 22 na lptpolskieradio.pl będą Państwo mogli już zapoznać się z tym notowaniem i ze wszystkimi propozycjami. Być może zechcą Państwo którąś z tych piosenek poprzeć. Chłopcy, a to się świetnie składa, bo dziś mamy 24 listopada i to są Katarzynki, czyli polski zwyczaj świąteczny, męski odpowiednik Andrzejek i tutaj od jednego ze słuchaczy pytanie. Dlaczego męski odpowiednik Andrzejek? A już tłumaczę, opierając się na internetach. Drzewiej bywało, że wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt, a męski odpowiednik, no to właśnie Katarzynki, które mamy tonight. I do Państwa w związku z tym pytanie, jak celebrować Katarzynki, w jaki sposób świętować, a jeżeli nie mają Państwo pojęcia, jak świętować, to może Państwo wymyślą, co by można było w ten wieczór ciekawego robić. 2-2 i 7 trójek. Czekam na Państwa telefony. Natomiast wracamy do 86. notowania listy. Na miejscu 13 bez zmian, tak jak przed tygodniem, Bartas Szymoniak, Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile starczyło być z tobą, lecz nie na pół. I przyjdzie w końcu ten dzień. Wtedy zrozumiem, ile znaczyło być z tobą. Z tobą, ale na pół. Być tylko trochę. Zabierać wszystko, ranić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Na miejscu 13 bez zmian Bartas Szymoniak, a to jest 86. notowanie listy przebojów trójki. Co można by było ciekawego robić w katarzynkowy wieczór, czyli dziś? Ja mam propozycję dla wszystkich panów jako mama dorastających chłopaków. Wiem, co będą robić. Będą grać w gry, na pewno online, więc to jest propozycja jak codziennie. Siadajcie i grajcie. No i teraz tylko pytanie, czy w ten sposób można znaleźć partnerkę, tylko żeby się nie okazało, że będzie wyłącznie wirtualna. 2-2 i 7 trójek, katarzynkowy wieczór to właśnie dziś. Co robić w Katarzynki, ewentualnie co można byłoby robić, jeżeli Państwo tradycji nie znają. 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 12 mamy spadek z 10. The Rolling Stones, Angry. I won't be się nie ma co złościć, tu trzeba głosować, a na razie należy słuchać 86. wydania listy. Angry to The Rolling Stones na miejscu 12. Dziś katarzynkowy wieczór, więc pytanie do Państwa, co można ciekawego robić no właśnie w tym dniu? Aktywnie spędzić wieczór i na przykład jechać na tenisa, także zachęcam każdego. No, każdego pana, bo tam można, rozumiem, na tym tenisie ewentualnie spotkać miłą trenerkę. 2-2 i 7 trójek. W jaki sposób spędzić katarzynki, bo to właśnie dziś. Ewentualnie, jeżeli nie mają państwo doświadczeń z obchodzeniem tego święta, to można zawsze coś wymyślić. 2-2 i 7 trójek. Propozycja to Justyna Steczkowska i jej Carpe Diem. Chwytała dzień Justyna Steczkowska, Carpe Diem, to jest propozycja 86. notowania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy katarzynki, no to może ważny telefon od jednego ze słuchaczy. Właśnie przeczytałem w internecie, że katarzynki były obchodzone tak samo jak andrzejki, tylko że to chodziło o młodych kawalerów. One były przepełnione przepowiedniami, wróżbami. No przecież od samego początku tej audycji o tym mówimy. A to jest katarzynki, czyli męski odpowiednik andrzejek. W jaki sposób go celebrować, w jaki sposób świętować? A jeżeli nie mamy pomysłu, to przecież zawsze można coś wykreować i na takie państwa propozycje czekam. 2-2 i 7 trójek. Miejsce 11 86. wydania listy to Kacperczyk i syn Okiennika. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożyło jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy

powiedz mi. Czterech ścian od jesieni nic nie łączy nas. Nie sypiamy już ze sobą jakiś czas. Byle jak kochałem cię. I choć świat wydawał się być nasz, przez setki gromkich bram nie było to pisane nam. Choć miałem przestać pić, a kina grać twój film, nie było to. Mówiłaś mi i miałaś rację w tym, że dobrego nas nie czeka nic. I w taki oto sposób Cortez ma dwie aktualnie piosenki w notowaniu. To jest 86. wydanie listy. Na 18. jego nowość, Naucz mnie tańczyć, i przed momentem Nie było to pisane nam, miejsce 10. No właśnie, jak to zrobić, żeby w Katarzynki to było nam pisane? Proszę posłuchać. Jeśli jesteś samotny, wyjdź na ulicę i każdej kobiecie napotkanej mów: dobry wieczór, pani Katarzyno. Jedna, druga, trzecia, piąta powie, że wie pan co, pan mnie z kimś pomylił. Ale znajdzie się ta 13, która powie: dobry wieczór. I to będzie Katarzyna. No i potem tylko chodzi o to, żeby tego nie zepsuć. 2, 2 i 7 trójek. Jaki sposób mają państwo na Katarzynki? To właśnie dziś wieczorem obchodzimy to święto. A jeżeli mają państwo żadnego pomysłu, to przecież zawsze można coś wymyślić, wykreować. 2, 2 i 7 trójek. Czas na kolejną propozycję. Katia. No to przecież też Katarzyna, prawda? Kamfora. Mogę wziąć do żylnia twój smutek, zostaw w łanie. leciała pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdę w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło płyn. Tak może będę mieć materiał na tekst, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Wszystkie są o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie. Moja dusza już zanika, zanika. Nie zobaczę żadnej gorzki łez. Moja dusza już zanika, zanika. Nie zobaczysz od tej zgłoszki łez na moim ciele. No i teraz chodzi o to, żeby ta kamfora nie wsiąkła, nie przepadła, a być może państwo zechcą na nią zagłosować. Kamfora, Kati, to jest propozycja. Jedna z 1386 notowania listy przebojów trójki. LPT Polskie Radio.pl albo nasza aplikacja, ale to po 22. Zachęcam do zapoznania się z wynikami tego, jak państwo głosowali. A na miejscu 9 w tym tygodniu jest Riverside, Friend or Foe.

Lech Janerka, chyba, no nie chyba, a na pewno to jest propozycja 86. notowania listy przebojów trójki. Takich propozycji jest 13 i każda z tych piosenek chciałaby się znaleźć w zestawieniu. W tym zestawieniu jest TSA Dream Team, Baby jest na miejscu 8. Legendarne brzmienie grupy TSA jest Państwu bliskie, no to pewnie się Państwo ucieszą. 8 grudnia będzie miała premierę płyta zespołu TSA Dream Team, nosząca tytuł Live 2021. To jest koncert z 2021 roku, jaki zespół zagrał w Gliwicach w składzie Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel, Paweł Baby, Mąciwoda, Zbigniew Kraszewski i gościnnie Maria Stańczyk-Mąciwoda. I to był ostatni występ w tym składzie osobowym. 86. notowanie listy przebojów trójki. To była grupa TSA Dream Team, Baby na miejscu 8. To jeszcze przed 21. jedna propozycja Lemon i ich Chamski. Sobie jest.